praca kozare kliče, oj kanica Zorane, srpski osvetniče. Naša je krajina izgubila sina, oj Zorane Srbine, plače otačbina. Zorana palice, srce ko planina, ostavi nam u amane dva nejaka sina. Zorana palice, srce ko planina, ostavi nam u amane dva nejaka sina. Viđačka četa, sada u boj kreće, ispred njih je zoka, predati se neće. Izviđači braćo, složi se u stroju, branit ćemo braniti mi krajinu svoju. Naša je krajina izgubila sina, oj Zorane Srbine, plače otačbina. Zorana palice, srce ko planina, ostavi nam u amane dva nejaka sina. Zorana palice, srce ko planina, ostavi nam u amane dva nejaka sina.